50 languages. 2 2 2 العائلة اكوغينيا اكوغينيا الجد او بابوس او بابوس الجدة η γιαγιά. Η γιαγιά. Χουα, ουαχία. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. Αλ-αμπ. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Αλ-ουμ. Η μητέρα. Η μητέρα. Χουα. وهي αυτός και αυτή αυτός και αυτή الابن ο γιος ο γιος الابنة η κόρη η κόρη هو وهي αυτός και αυτή Αυτός και αυτή. Αλ-αχ. Ο αδελφός. Ο αδελφός. Αλ-οχτ. Η αδελφή. Η αδελφή. Χουα, ουαχία. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. Αλ-αμ. أو الخال. Ο θείος. Ο θείος. العمة أو الخالة. Η θεία. Η θεία. هو وهي. Αυτός και αυτή. Αυτός και αυτή. نحن عائلة. Εμείς είμαστε μία οικογένεια. Εμείς είμαστε μία οικογένεια. العائلة ليست صغيرة. Η οικογένεια δεν είναι μικρή. Η οικογένεια δεν είναι μικρή. العائلة كبيرة. Η οικογένεια είναι μεγάλη. Η οικογένεια είναι μεγάλη.